บ้านทองแดงนี่มักมีนักเรียนเท่าไหร่400กว่าเป็นโรงเรียนในเป็นหมู่บ้านใหญ่แล้วก็เป็นโรงเรียนที่เดี๋ยวขยายโอกาสหลายหลายโรงเรียนตั้งในเมื่อจบป .6 แล้วมาเรียนม .1 ม .2 ม .3 ที่นั่นแต่ม .4 ม .5 ม .6 ยังไม่มีจบม .3 มแล้วม .4 ม .5 ม .6 เนี่ยให้ครูคัดเลือกปีหนึ่ง10 คนปีละ10 คนที่เขาเรียนดีเป็นเด็กเรียบร้อยก็ปีที่แล้วรู้สึก11-12 คนเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นก็ช่วยเข้าไปมาเรียนที่อำเภอดงหลวงต่อม .4 ม .5 ม .6 แล้วก็มาเรียนที่นาแกบ้างตามแต่ใครถนัดอันนี้ได้ทุนจากกรุงเทพประกันภัยคุณชัยบริการให้ทุนกลุ่มนี้แล้วก็จะให้ต่อไปเมื่อวันนั้นเด็กนักเรียนที่โคกสีนี่มานักเรียนกำลังจะจบม .6 เยอะแยะทีเดียวม .6 นี่ก็กำลังแค่จะจบแล้วก็จะไปเข้ามหาวิทยาลัยกันวันนั้นก็จะไปที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ติดสกุลเข้าไปแล้วก่อนที่เข้าไปเขามาหาสักมากราบสักก่อนก็เลยพูดกับเขาอยู่ถ้าหากว่าใครเข้ามหาวิทยาลัยได้แล้วผลการเรียนที่ผ่านมาดีมีปัญหาเรื่องทุนการศึกษาก็จะช่วยบอกเขาอยู่แต่เราก็พูดว่าถ้าหากว่ามีถ้าว่ามีก็ไม่มีคือไม่ให้มีอะไรผูกมัดเราแต่นี่สื่อเขาเจริญก้าวหน้าไปมากอะไรต่ออะไรมันรู้ถูกถึงอะไรมันทั่วถึงความใฝ่ฝันความที่มุ่งในการที่จะใฝ่ฝันเพื่อตะเกียกตะกายเพื่อก้าวหน้าถ้าหากว่าเขามีโอกาสมีเขาก็จะไปได้จึงออกไปเกี่ยวข้องข้างนอกสารพัดมันมีสารพัดอย่างเวลาเข้ามาในวัดเหมือนไม่มีอะไรเข้ามาในวัดเหมือนไม่มีอะไรถ้าหากว่าใจของเราไม่ออกไปเกี่ยวข้องกับเขาแล้วไปคิดถึงเขาเรื่องนั่นๆเขาไม่ได้ตามเขามาเรื่องอะไรทั้งหมดมีตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นมีตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นถ้าหากว่าหัวใจของคนไม่ไปหาเก็บเขามายุ่งไม่ไปหาเก็บเขามากวนใจเรื่องทั้งหมด ขาไม่ได้กวนใจใครจะเป็นเรื่องที่ดีหรือเรื่องที่ไม่ดีเขาไม่แล่นไปหาหัวใจของใครเขาเกิดตรงไหนเขาก็อยู่ตรงนั้นเขาเกิดตรงไหนเขาก็ดับตรงนั้นเหมือนสมมติง่ายๆเวลาเรานอนหลับมีเรื่องดีเรื่องไม่ดีมากวนใจเราไหมเราก็ต้องตอบว่าไม่มีเวลาเราภาวนาใจของเราแน่วแน่อยู่กับอารมณ์ของการภาวนาใจของเราแน่วแน่วแน่ตั้งมั่นเป็นสมาธิเรื่องทั้งหลายภายนอกจะไม่มีอยู่ในใจของเราเพราะใจของเราไม่ออกไปเกี่ยวข้องกับเขาที่เรื่องนั้นนั่นกวนใจเป็นอารมณ์ของใจก็เพราะใจของเรานี่ไม่อยู่กับใจไปอยู่กับเรื่องเหล่านั้นไปเรื่องก็อยู่กับสิ่งนั้นนั้นสิ่งนั้นนั้นเรื่องนั้นนั้นเขาเป็นเรื่องเขาวุ่นวายแต่ไหนแต่ไรยกอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสว่ามีกุลบุตรผู้หนึ่งออกจากบ้านบ่นออกไปที่นี่วุ่นวายที่นี่ขัดข้องที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอออกจากบ้านเวลาเที่ยงคืนที่เดียวดึกก็บันดาลให้เดินไปในทางที่พระพุทธเจ้าทรงประทับอยู่พระพุทธเจ้าก็ทรงเปล่งรัศมีให้บุรุษท่านผู้นั้นเห็นแล้วก็ทรงตรัสว่าให้มาที่นี้ที่นี้ไม่วุ่นวายที่นี้ไม่ขัดข้องในเมื่อเข้าไปถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเทศนาให้ฟังก็พ้นจากความวุ่นวายพ้นจากความขัดข้องนั้นได้ในที่สุดก็ได้บวชในสำนักพระพุทธเจ้านั้นประพฤติปฏิบัติได้สำเร็จมรรคผลเป็นสำเร็จเป็นพระอรหันต์ท่านหนึ่งองค์หนึ่งทีเดียวในเมื่อผู้ใดเข้าไปใกล้พระพุทธเจ้าเข้าไปถึงพระพุทธเจ้าความขัดข้องความวุ่นวายจะไม่มีในเมื่อผู้ใดเข้าถึงพระพุทธเจ้าเจอพระพุทธเจ้าเห็นพระพุทธเจ้าเจอพระพุทธเจ้าชัดความวุ่นวายทั้งหมดจะไม่มีเรียกว่าที่ว่าวุ่นวายวุ่นวายเพราะความไม่สงบของใจเท่านั้นใจสงบแล้วความวุ่นวายไม่มีโลกเขาเป็นปกติของเขาโลกเขาเป็นปกติของเขาปกติของโลกเขาเป็นยังไงเขาก็เป็นอย่างนั้นโลกเขาเป็นปกติของเขา คนจะว่าเขาวุ่นวายเขาก็คือปกติของเขาใครจะว่าเขาไม่เจริญก็เป็นปกติของเขาใครจะว่าเขาเจริญก็เป็นปกติของเขาใครจะว่าวุ่นวายนี่อันนั้นก็เป็นปกติของโลกเขาปกติของโลกของเขาเป็นอย่างนั้นแต่ไหนแต่ไรมากจึงครบทุกอย่างเขาจึงเป็นสำเร็จไปสำเร็จเป็นโลกขึ้นมาถ้าหากว่าใจไม่สงบจะต้องไปเหมือนกับกระโดดลงในกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวสารพัดมันจะพัดไปหมุนไปชนนั่นชนนี้ถ้าหากว่าอยู่บนบกน้ำจะไหลวนน้ำจะไหลเชี่ยวผู้อยู่บนบกไม่พ้นจากไม่ถูกกระแสน้ำพัดไปใจของเราท่านๆก็เหมือนกันถ้าหากว่าสงบรวมเข้าอยู่กับใจไม่ส่งออกไปสู่กระแสโลกกระแสโลกจะทำให้ใจของเราวุ่นวายได้ยังไงก็เพราะกระแสโลกเขาไม่แล่นมาหาหัวใจใครมันเป็นธรรมดาธรรมชาติของเขามีแต่คนหัวใจไม่สงบไปติเขาไปชมเขาไปติเขาไปชมเขาไปติเขาไปชมเขาหัวใจที่ออกไปติไปชมนั้นเป็นหัวใจที่ควรแก้ไขเป็นหัวใจที่ควรตำหนิอย่างมากๆและพระพุทธเจ้าก็ทรงตำหนิหัวใจด้วยจิตใจอย่างในลักษณะนี้ให้ละให้เลิกให้สละทิ้งเสียแล้วจะอยู่เป็นสุขต้องการความสุขต้องการความสุขแต่ไปยึดหัวใจที่ชอบติชมยึดความดีของโลกยึดความไม่ดีของโลกไปชมความดีความไม่ดีที่เป็นธรรมดาของโลกไปติไปชมหัวใจอันนี้นี่เป็นหัวใจที่ทำให้เป็นทุกข์ไม่สบายไม่สบายเพราะไปยึดหัวใจอันนี้ที่เป็นหัวใจที่วุ่นวายอยู่เป็นหัวใจที่วุ่นวายเป็นหัวใจที่กระสับกระส่ายเป็นหัวใจที่ไม่สงบไปยึดเอาตัวนี้มันก็ต้องเหมือนกับกระโดดเข้ากองไฟจะห้ามไม่ให้ร้อนไม่ได้ปรารถนาความเย็นปรารถนาความเย็นปรารถนายังไงก็ไม่เจอคนอยู่ในกองไฟจะปรารถนาความเย็นปรารถนาไม่ร้อนไม่มีโอกาสที่จะได้อย่างที่ปรารถนานั้นคนที่อยู่นอกกองไฟอยู่ห่างไกลจากกองไฟไม่ต้องปรารถนาที่จะให้เย็นไม่ปรารถนาต้องไปปรารถนาให้พ้นจากกองไฟนี่มันก็พ้นได้ทั้งที่ไม่ปรารถนาความร้อนของไฟจะไม่เป็นอันตรายโลกเขาเป็นธรรมดาของเขาพระพุทธเจ้าท่านว่าอิทธารมอนิทธารมเป็นของร้อนทั้งนั้นโลกมีดีมีไม่ดีมีชอบใจไม่ชอบใจใครเข้าไปเกี่ยวข้องเผาทั้งนั้นใครกระโดดเข้าไปเผาทั้งนั้นใครเอาใจไปเกี่ยวข้องไม่ร้อนทั้งนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงให้ทำความสงบให้เกิดให้มีขึ้นในใจให้น้อมใจเข้ามาอยู่กับธรรมะน้อมใจเข้ามาอยู่กับความสงบของใจกว่าธรรมะก็คือความสงบสมาธิก็คือความสงบน้อมจิตเข้ามาอยู่กับสมาธิธรรมเป็นสมาธิธรรมขึ้นที่ใจพ้นจากกระแสความร้อนของโลกอย่าไปติบ้านเมืองติอะไรต่อมีอะไร บ้านเมืองสับสนบ้างเมืองวุ่นวายบ้านเมืองเดี๋ยวนี้ยุคนี้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นอันนี้เป็นธรรมดาของเขาธรรมดาโลกเขาเป็นอย่างนี้และมีแต่และมีและที่มีแต่ที่จะหนักยิ่งไปกว่านี้ไม่ใช่เท่านี้น้ำมันไหลลงสู่ที่สูงยิ่งไปไกลเท่าไหร่ความเชี่ยวของน้ำยิ่งเชี่ยวยิ่งแรงมากกระแสของโลกยิ่งไหลไปนานเท่าไหร่ยิ่งไหลไปนานเท่าไหร่ยิ่งเชี่ยวกระแสโลกยิ่งไหลเชี่ยวความต้องการของความต้องการของใจความต้องการของตัวกิเลสความต้องการของความหิวความกระหายมีแต่ที่จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นและมีแต่ที่จะหนักขึ้นกระแสโลกเรื่องของโลกจะไม่เพียงจะไม่ยุติเพียงเท่านี้จะมีแต่ที่จะหนักไปหน้าหนักไปหน้าหนักไปหน้าอันนี้เป็นธรรมดาของโลกพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ติโลกแล้วก็ไม่ได้สอนให้ติโลกติก็ติจิตใจที่ไปยึดถือโลกเป็นเรายึดถือโลกเป็นตัวเป็นตนนี่นะหากว่าจิตใจตรงนี้ได้ละออกไปแล้วทำลายไปแล้วโลกก็เป็นโลกธรรมก็เป็นธรรมโลกก็เป็นโลกธรรมก็เป็นธรรมเป็นคนสุนกันเพราะไอ้ตัวที่มันจะดึงไอ้ตัวที่มันตัวไอ้ตัวที่มันจะเป็นสปายดึงไปดึงมาดึงไปดึงมานั่นนะอันนั้นมันไม่มีนั่นจึงว่าการฝึกปัดในหัดการปฏิบัติธรรมจึงมีความจำเป็นการปฏิบัติธรรมจึงมีความจำเป็นแก่หัวใจทุกรายไม่ใช่จำเป็นเฉพาะที่ผู้ที่บวชเป็นตำวัดตำวาหรือคนแก่คนเฒ่าทุกคนหัวใจถ้าหากว่าไม่มีธรรมเครื่องคุ้มครองไม่มีธรรมเป็นหลักจะต้องดิ้นออกไปสู่กระแสโลกทั้งนั้นหัวใจของใครดิ้นไปสู่กระแสโลกจะต้องถูกกระแสโลกดูดไปเหมือนกับกองไฟว่าอะไรเข้าไปในกองไฟไฟจะไม่ยกเว้นจึงว่าการปฏิบัติธรรมจึงมีความจำเป็นแก่หัวใจทุกรายใครจะปฏิเสธไม่ได้ว่าหัวใจของเรานี่ชอบแล่นไปหาของร้อนทำไมจึงแล่นไปหาของร้อนเล่าเพราะถ้าใจนั้นไม่มีธรรมเป็นเครื่องอยู่ใจก็ต้องแล่นไปหาเครื่องเกาะเกี่ยวเครื่องอยู่ในเมื่อใจมีธรรมเป็นเครื่องอยู่แล้วใจจะไม่แล่นออกไปหาเกาะเกี่ยวกับสิ่งข้างนอกหรือเรื่องโลกเป็นเครื่องอยู่ไม่จะไม่ส่งไปถึงจะเกี่ยวพรงเบยเกี่ยวก็ส่งออกไปก็ส่งไปเกี่ยวข้องตามเหตุตามผลหลังไม่ยึดถือว่าและเลยสิ่งที่ไปเกี่ยวข้องนั้นน่ะเป็นจิตเป็นใจเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาหลังจากเหตุการณ์ที่อะไรจําเอที่ได้ควรที่จะส่งไปเข้าหมดส่งไปจิตเข้าเกี่ยวข้องหมดไปแล้วใจก็อยู่ก็ทําเพราะทําเป็นเครื่องอยู่ของใจให้ความอบอุ่นให้ความลมเย็นเป็นสุขเจอที่อยู่ที่อาศัยแสนที่จะลมเย็นเป็นสุขแล้วใครจะไปหานอนอยู่ในกองฟืนกองไฟจึงการปฏิบัติธรรมจึงมีความจำเป็นทุกรายมีความจำเป็นแก่คนทุกคนไม่มีคนใช่จะมีไม่ใช่มีความจำเป็นเฉพาะคนแก่ไม่ใช่มีความจำเป็นเฉพาะนักบวชไม่ต้องไปดูไกลดูในสิ่งที่เรามีอยู่นี่ดูผมของเราดูขนของเราดูเล็บของเราดูฟันของเราผมเส้นไหนขนเส้นไหนเลยพูดถึงเป็นเส้น มันอยากได้อะไรมันอยากมีอะไรจับดึงออกมาผมมันอยากได้อะไรขนอยากได้อะไรผมยาวผมสั้นผมของใครก็ช่างขนของใครก็ช่างความอยากไม่มีทั้งนั้นแม่แต่ตัวเขาเองเขาก็ยังไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรผมขนขนเจ้ารู้ไหมว่าเจ้าเป็นผมเป็นขนเอามาถามจริงๆนี่ถามยังไงเขาก็ไม่รู้เรื่องเหมือนก็ถามใบไม้นี่เหมือนก็ถามต้นหญ้านี่เหมือนก็ถามแผ่นดินนี่รู้ไหมว่าเป็นแผ่นดินรู้ไหมว่าเป็นต้นไม้รู้ไหมว่าเป็นต้นหญ้าถามยังไงมันก็ไม่รู้เรื่องก็เขาไม่รู้เรื่องเขาจะรู้เรื่องว่าเขาเป็นอะไรได้ยังไงแล้วเขาจะไปอยากได้อะไรเป็นเขาอยากสวยเหรอวันนี้ไปแวะที่แห่งหนึ่งไอ้ที่ไม่รู้เดี๋ยวมีอุบาสิกาท่านหนึ่งนุ่งผ้าขาวแล้วก็ห่มขาวนะแต่ผมละแดงนี่ตาละตาดำนั่นแล้วก็ขันโอ้หรอวะดูจริงๆแล้วผมนี่เขาอยากแดงเหรอผมเขาอยากย้อมเหรอเป็นเพราะหัวใจที่ต้องการหัวใจที่อยากนั่นน่ะนี่มันจะสารพัดมันเป็นในทุกอย่างไม่ใช่เด็กนะผู้ใหญ่แล้วอายุในสายตานี่ก็ไม่น่าจะต่ำ40แล้วมันน่าจะหนุ่งกระโปรงหรือหนุ่งกางเกงฟิตๆย้อมผมแดงๆอย่างนั้นนี่เป็นหนุ่งผ้าถุงขาวยังคงใส่เสื้อขาวยังมีผ้าเฉวียงบ่าซะอีกนะแสดงว่าไปบวชเป็นพราหมณ์บวชเป็นอะไรชั่วคราวไปงั้นก็ไม่ทราบแต่มันก็เป็นเรื่องที่ทำให้เราเห็นแล้วมันคิดทั้งที่ผมก็ไม่รู้เรื่องอะไรก็ต้องไปทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ให้มันเป็นภาระเล็บก็เหมือนกันเล็บอันไหนมันอยากย้อมสีเล็บอันไหนมันอยากย้อมสีถามมันลงไปเล็บมันต่อไปเป็นดอกแต่ความจริงของเล็บน่ะเราจะเป็นผู้ที่รู้ขึ้นเองเราคือใครเราคือใจเล็บมันอยากย้อมสีเหรอสีเหลือบๆสีแดงๆหรือสีอะไรต่ออะไรนั้นน่ะเล็บมันอยากย้อมเหรอโยนใส่ไฟมันยังไม่รู้เรื่องแล้วมันจะไปอยากย้อมในอยากเหลือบอย่างแดงได้ยังไงนี่เรื่องของกิเลสมันแสนที่จะน่าทุเรศแต่เขาถือว่านี่อันนี้มันเป็นเรื่องของโลกนะเรื่องของโลกแต่ตัวกิเลสตัวนั้นน่ะที่มันมีอยู่ในหัวใจมันน่าทุเรศมันอยากเป็นอย่างนั้นมันอยากเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวเขาเป็นยังไงก็อยากเป็นอย่างไหนอย่างนี้อย่างอื่นต่อไปเป็นอย่างนี้เพราะอะไรเพราะใจไม่สงบอันเดียวใจสงบแล้วจะเป็นไงช่างเขาเถอะเขาไม่รู้เรื่องอะไรเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฝังเป็นฟันเป็นหนังเขาก็ไม่รู้เขาเกิดก็ไม่รู้เขาตายเขาก็แก่เขาก็ไม่รู้เขาตายเขาก็ไม่รู้รักษาเพียงแต่ว่าให้เรียบร้อยพอความเรียบร้อยพระพุทธเจ้าท่านทรงสรรเสริญปริมันดาลัง ก็หมายความว่านุ่งห่มให้เรียบร้อยปริมันตะลังแต่นุ่งห่มอย่างเดียวก็ไม่ได้ก็ต้องมีการชำระความสะอาดด้วยอาบน้ำอาบท่านี่จึงว่าเป็นปริมามันตะลังคือความเรียบร้อยเราไม่เรียบร้อยไม่ดีนุ่งให้เรียบร้อยห่มให้เรียบร้อยนุ่งเรียบร้อยคือยังไงไม่ยาวไม่ลุ่มร่ามไม่ยาวเกินไปแล้วก็ไม่สั้นเกินไปไม่ยาวจนกระทั่งลุ่มร่ามเดินยากถึงตะตุ่มอย่างนั้นนะสูงจนกระทั่งเปิดเข่าอันนั้นก็ไม่เรียบร้อยสิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าท่านทรงเทศนาสอนไว้หมดความพอดีเป็นยังไงปริมันดันลังเรียบร้อยคืออย่างไรเดี๋ยวนี้ไม่ใครจะปริมันดันลังกันเท่าไหร่อันนั้นเป็นธรรมดาของโลกโลกเขาจะต้องเป็นอย่างนี้และเขาจะหนักยิ่งไปกว่านี ้จึงว่าน่ากังวลอยู่ เราจะต้องเตรียมจิตเตรียมใจของเราให้เข้มแข็งเอาไว้โลกเขาจะเป็นในลักษณะไหนเราก็จะรู้ว่าอันนั้นเป็นธรรมดาของโลกโลกเขาจะเป็นไปในลักษณะไหนก็เป็นไปตามธรรมชาติของกิเลสที่จะเสกสรรปั้นยอปั้นแต่งขึ้นมาเขาไม่รู้เรื่องดินน้ำลมไฟเขาไม่รู้เรื่องผมขนเล็บฟันหนังเขาไม่รู้เรื่องตามแต่กิเลสมันจะเสกสรรหรือมันจะปั้นขึ้นมาอันนี้เป็นเรื่องของโลกใจของเราให้มีธรรมเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขโลกเขาจะต้องเป็นโลกของเขาตลอดกาลจะไปห้ามกันไม่ได้เหมือนกับน้ำนี่ห้ามไม่ให้ไหลไม่ได้ใครจะไปห้ามน้ำไม่ให้ไหลไฟจะห้ามไฟไม่ให้ร้อนก็ไม่ได้โลกจะต้องเป็นโลกอยู่ตลอดกาลพระพุทธเจ้าพ้นจากกิเลสไม่ใช่กิเลสในโลกหมดพระพุทธเจ้าดับกิเลสไม่ใช่กิเลสในโลกไม่หมดสิ้นไปกิเลสในโลกเป็นอย่างไรโลกเขาเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นไอ้คำว่าดับกิเลสดับกิเลสมันดับกิเลสที่ในใจดับกิเลสที่มีในจิตดับตัวกิเลสที่มันแล่นออกไปตัวหิวแล่นออกไปหาอะไรต่อไม่อะไรล้วนแล้วแต่เป็นพืชเป็นของแสลงเป็นยาพิษยาเบื่อยาเมาตัวนี้คือตัวกิเลสตัวที่แล่นออกไปเพราะความต้องการพระพุทธเจ้าดับกิเลสไม่ใช่พระพุทธเจ้าคอยดับกิเลสไหนฆ่ากิเลสแล้วกิเลสในโลกมันจะหมดไม่หมดเหมือนเดิมก็ยังมีรักยังมีชังแม้แต่พระพุทธองค์พระพุทธเจ้าก็ยังมีคนที่เรียกว่าม่งทำลายก็มีทำลายหลายอย่างหลายประการพระพุทธเจ้าหมดกิเลสไม่ใช่กิเลสในโลกหมดยังมีเหมือนเดิมจึงว่าโลกเขาจะเป็นยังไงก็ช่างเขาเถอะเราต่างแก้ใจของเราเราต่างแก้ใจของเราบางท่านก็จะว่านี่เป็นคนเห็นกับตัว ันนั้นเป็นคำพูดของกิเลสเขาพูดออกมา เป็นคำพูดของกิเลสเขาพูดออกมาเขาต้องว่าอย่างนั้นถ้าหากไม่ว่าอย่างนั้นมันก็ไม่เป็นกิเลสไป แต่พระพุทธเจ้าที่ไม่มีเกศไม่ทรงตัดอย่างนั้น ศีลก็เป็นธรรมเครื่องรักษาใจสมาธิก็เป็นธรรมเครื่องอบรมใจปัญญาก็เป็นธรรมเครื่องขัดเกลาซักฟอกใจศีลเป็นธรรมเครื่องรักษาใจ รักษาศีลก็รักษาใจ สมาธิก็เป็นธรรมเครื่องอบรมใจปัญญาก็เป็นธรรมเครื่องขัดเกลาซักฟอกจิตหรือใจศีลก็คือจิตมีสติคุ้มครองศีลก็คือจิตมีสติคุ้มครองจิต นั่งสมาธินั่งสมาธิมังนี่ก็คือทำศีลของเราให้มีกำลังก็คือมีสติให้แน่นหนา การปฏิบัติธรรมก็คือการทำจิตของเราให้มีสติจิตของเรามีสติแล้วให้สตินั่นมีพลังมีความแน่นหนามันคงยิ่งขึ้นไปมีพลังสติมีความมีพลังมีพลังจิตของเราก็มีความมั่นคงขึ้นมาเป็นสมาธิขึ้นมาแน่วแน่อยู่กับจิตแน่วแน่อยู่กับจิตแน่วแน่อยู่กับจิตมีสติสัมปชัญญะอยู่กับจิตรู้จิตเห็นจิตอยู่การเคลื่อนไหวการเคลื่อนไหวในลักษณะไหนในขณะนั้นใจของเรารู้เห็นรู้เห็นรู้เห็นรู้จิตเห็นจิตก็ต้องเห็นกิริยาอาการเรื่องราวของกิเลสที่มันอยู่ในจิตใจเราก็เห็นในขณะนั้นเรียกว่าสังขารสังขารคือกิริยาของกะของจิตที่เคลื่อนไหวปัญญารู้รอบในกองสังขารคือรู้เห็นจิตใจของเราการเคลื่อนไหวของจิตในลักษณะไหนลักษณะไหนเราก็รู้เราก็เห็นนั้นเคลื่อนไหวเกิดจากจิตเคลื่อนไหวก็คืออาการส่วนหนึ่งเกิดคือมาจากจิตนะเคลื่อนไหวในลักษณะไหนเคลื่อนไหวมาลักษณะไหนเคลื่อนไหวลักษณะไหนเคลื่อนไหวเป็นกิริยาขึ้นมาแล้วก็ดับทั้งนั้นเป็นกิริยาการเคลื่อนไหวการเกิดขึ้นมาเป็นการเคลื่อนไหวเป็นกิริยาขึ้นมาแล้วไม่ดับไม่มีเรารู้จิตเห็นจิตเราจะต้องรู้กิริยาของจิตที่เกิดขึ้นมาระดับทั้งเกิดขึ้นมาระดับเกิดขึ้นมาระดับในเมื่อเกิดขึ้นมาระดับแล้วเราจะไปยึดถือกว่าสิ่งที่เกิดมาเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาได้ยังไงนั่นมันเกิดมาระดับมันเกิดมาระดับไปเกิดมาระดับไปเกิดมาระดับเกิดทางในทางดีสักขนาดไหนเกิดทางไม่ดีสักขนาดไหนเกิดในทางที่ไม่ชอบใจสักขนาดไหนไม่ชอบใจสักขนาดไหนเป็นกิริยาของจิตเป็นสังขารทั้งนั้นเกิดขึ้นมาแล้วดับทั้งนั้นไม่ดับไม่มีจิตของเรารู้ความเกิดดับรู้ความเกิดความดับรู้ความเกิดความดับอันนี้ไม่ได้เกิดไม่ได้ดับอย่างที่เป็นกิริยาของจิตนั่นในจึงว่าปัญญาเป็นธรรมเครื่องซักฟอกขัดเกลาจิตศีลเป็นธรรมเป็นเครื่องรักษาสมาธิก็เป็นธรรมเครื่องอบรมสมาธิปัญญาก็เป็นธรรมเครื่องซักฟอกขัดเกลาอะไรเป็นการศึกอะไรเป็นการศึกอะไรเป็นการศึกปัญญารอบอยู่ตลอดนี่ก็เป็นการกำจัดความมืดกำจัดกิเลสก็กำจัดความมืดกำจัดความไม่สะอาดก็คือกำจัดเกศสิ่งที่มันแปลกปลอมเข้ามาในจิตอาศัยสติธรรมเป็นหลักในมหาสติปัฏฐาน ก็มีสตินี่แหละเป็นหลักไม่มีสติปัฏฐานไม่มีสติแล้วอะไรเป็นฐานไม่ได้ทั้งนั้นกายก็เป็นฐานไม่ได้เวทนาก็เป็นฐานไม่ได้จิตก็เป็นฐานไม่ได้ธรรมก็เป็นฐานไม่ได้ในเมื่อมีสติแน่นหนามั่นคงกายก็เป็นฐานที่ตั้งของจิตเวทนาก็เป็นฐานเครื่องตั้งของจิตจิตธรรมเป็นเครื่องเป็นฐานเครื่องตั้งของจิตทั้งนั้นในเมื่อมีสติแน่วแน่มีสติมั่นคงในเมื่อมีสติแน่วแน่จิตมีสติแน่วแน่ดีกายก็เป็นฐานที่ตั้งอยู่ในกายก็สามารถที่จะอยู่กับกายได้เห็นกายได้ว่ากายสักแต่ว่ากายเวทนาก็มันจะเป็นส่วนไหนก็ช่างความทุกข์ความสุขอะไรก็ช่างจะว่าเจ็บความปวดอะไรก็ช่างตั้งอยู่ตรงนั้นตั้งไอ้ตรงตัวตนตรงคำว่าเวทนามันไม่มีอะไรมันมีใจของเราไปสมมติเอาเท่านั้นไปหมายเท่านั้นใจของเราไม่ไปสมมติไปหมายคนตายแล้วมันเจ็บเป็นไหมคนตายแล้วมันทุกข์มันสุขเป็นไหมมันหมายความว่าร่างกายมันไม่มีหัวใจนะมันทุกข์มันสุขเป็นเหรอจึงว่าจิตที่มีสตินี่เป็นมหาสติปัฏฐานสติปัฏฐานไม่ใช่กายเวทนาจิตธรรมจิตที่มีสตินั่นเป็นมหาสติกายก็เป็นฐานขึ้นมาเวทนาสัญญาสังขารเป็นฐานขึ้นมาเนื่องจากวติจิตมีสติอันเดียวเท่านั้นจิตไม่มีสติแล้วมหาสติปัฏฐานก็สักแต่ว่าเป็นคำพูดไม่เป็นฐานที่ไม่เป็นฐานที่ตั้งของมรรคและผลขึ้นมาการปฏิบัติธรรมก็คือการปฏิบัติจิตของเราให้มีสติเป็นมหาสติขึ้นมาเป็นมหาสติยิ่งยิ่งขึ้นไปมหาสติมีลักษณะยังไงมีลักษณะรอบครอบอยู่เสมอทั้งกายทั้งจิตกายก็รอบครอบกายจิตก็รอบครอบจิตในลักษณะนี้คืออาการลักษณะของมหาสติปัฏฐานท่านจึงว่ากายสักแต่ว่ากายเวทนาสักแต่เวทนาจิตสักแต่ว่าจิตธรรมสักแต่ว่าธรรมก็สักแต่ว่าเท่านั้นเราไม่ว่าเขาไม่ได้เป็นอะไรสักอย่างเขาเกิดเขาก็ไม่รู้เขาดับเขาก็ไม่รู้เขาเกิดเขาก็ไม่รู้เขาตายเขาก็ไม่รู้จริงว่าการปฏิบัติธรรมก็คือการทำจิตของเราให้สมบูรณ์ด้วยสติยิ่งยิ่งขึ้นไปอันนี้เป็นการปฏิบัติธรรมผลของปฏิบัติธรรมได้แค่ไหนเพียงไรก็คือสติของเรานี่มีกำลังแค่ไหนเพียงไรสติของเราไม่มีกำลังนั่นผลของการปฏิบัติธรรมของเรานี่ยังผลยังไม่ปรากฏขึ้นการปฏิบัติธรรมไม่ใช่ปีหาปฏิบัติข้างนอกธรรมที่จะเป็นธรรมที่เราจะต้องปฏิบัติกันอยู่ในเรานี่คือจิตของเราเพราะจิตของเราเท่านี้แต่เราไม่ปฏิบัติแล้วจิตของเราเนี่ยสามารถทำเราให้เสียหายได้ถ้าเราปฏิบัติแล้วอยู่ในกรอบของสติแล้วสติของไอ้จิตของเรานี่ล่ะจะเป็นประโยชน์แก่เราอย่างยิ่งเราไม่ปฏิบัติแล้วจิตของเราจะเป็นอันตรายแก่เราหาความร่มเย็นเป็นสุขไม่ได้ร้อนเป็นปืนเป็นไฟเพราะจิตของเราเท่านั้นเราปล่อยไปตามกระแสของโลกกระแสของกิเลสปล่อยไปแล้วหาความร่มเย็นเป็นสุขไม่ได้รักษาไว้ดีรักษาไว้ดีรักษาให้ดีไม่ให้ปล่อยไปตามกระแสความร่มเย็นเป็นสุขก็เกิดขึ้นเป็นลำดับจึงสีเรนะสุขติยันติจิตที่มีสติจิตที่มีศีลมีความสุขได้จิตที่มีสมาธิมีความสุขจิตที่มีปัญญามีความสุขไม่ใช่สุขเพราะอันนั่นสุขเพราะอันโน้นสุขเพราะอะไรต่อมีอะไรพระพุทธเจ้าท่านว่าทุกข์ทั้งนั้นมีอะไรเป็นทุกข์ทั้งนั้นกิเลสมันว่ามีอะไร ก็ได้ความสุขเพราะสิ่งที่มีไม่มีก็ต้องรีบหาไม่มีก็ต้องรีบหาไม่มีก็หลงต้องรีบหาแต่ความจริงนี่หามาแล้วก็เป็นทุกข์หามาแล้วก็เป็นทุกข์ได้อะไรเป็นทุกข์ทั้งนั้นในปากได้ท้องของเจ้าของมันก็เหน็ดเหนื่อยพอแล้วเช่ามาต้องล้างเช่ามาต้องล้างเช่ามาต้องล้างมีท้องเช่ามาต้องหาใส่ต้องหาใส่มีขนาดนี้ก็ทุกข์พอแรงแล้วทั้งทุกข์ขนาดนี้ก็ยังไม่รู้ว่าทุกข์ยังจะแปลหาอะไรต่อมีอะไรมาเพิ่มเป็นสองปากสามปากบางทีครึ่งโหลก็มีไม่มีทางออกอ่ะทีนี้เรียกว่ากิเลสมันนักโกหกมันนักหลอกลวงถ้าหากว่าเราไม่มีสติไม่มีปัญญานี่อดที่จะถูกกิเลสมันหลอกลวงไม่ได้การที่จะจริงมีสติมีปัญญาขึ้นมานี่ก็อาศัยการฝึกอบรมทำจิตของเราให้มีสติทำจิตของเราให้มีสติทำจิตของเราเป็นมีสติเป็นสมาธิขึ้นมาที่จิตมีในความสว่างสวัยภายในจิตในใจมีความสว่างสวัยภายในจิตในใจอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องใจออกไปเกี่ยวข้องอะไรนี่เป็นประโยชน์ทั้งนั้นในเมื่อเรามีสติสิ่งเหล่านั้นเป็นธรรมทั้งนั้นเพราะในโลกทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งหมดในโลกทุกอย่างมีความเกิดมีดับความดับไปทั้งนั้นไม่เกิดไม่ดับไม่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีใจเป็นธรรมแล้วมันเห็นธรรมใจเป็นกิเลสแล้วก็เจอแต่กิเลสเท่านั้นกิเลสกับธรรมมันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันอันเดียวกันนั่นเองของเกิดมาตายเหมือนกันของเกิดมาตายก็เป็นธรรมของเกิดมาตายก็คือกิเลสกิเลสมันเอาของเกิดมาตายนี่แหละเป็นกิเลสขึ้นมาอันเดียวกันนั่นเองขึ้นอยู่กับจิตของเรานี่จะมีความเป็นธรรมแค่ไหนเพียงไรโลกก็เป็นธรรมเท่าที่ใจของเราเป็นธรรมนั้นจิตของเราใจของเราเป็นกิเลสโลกทั้งโลกเป็นกิเลสไปทั้งโลกทีเดียวจิตของเราเป็นธรรมโลกทั้งโลกเป็นธรรมทั้งนั้นเพราะมันไม่ได้แตกต่างอะไรกันอันนี้ยังทุกขังอนัตตาทั่วโลกกระทั่งเกิดมาดับเกิดมาดับเกิดมาตายเกิดมาตายเกิดมาแล้วดับไปทั้งนั้นเกิดมาไม่ดับเกิดมาไม่ตายไม่มีความจริงมันเป็นอย่างนี้ที่ว่าธรรมมีทั่วโลกกระทั่งกำหนดอยู่ที่ใจกำหนดอยู่ที่ใจดูที่ใจดูที่ใจดูที่ใจรู้ใจเห็นใจของเรานี่เป็นความถูกต้องที่สุดอย่าไปสงสัยอย่าไปลูกคำอันนั่นจะทำให้มีความรู้อันนั่นจะทำมันมีความรู้ไปศึกษาอย่างนุ่นใหญ่มีความรู้กิเลสนั่นมันจะจูงไปพุทธเจ้าสอนให้น้อมเข้ามาน้อมเข้ามาน้อมเข้ามากายเวทนาจิตธรรมมหาสติปัฏฐานอยู่ตรงนี้แล้วจะไปศึกษาตรงไหนทำให้เกิดสติปัญญาขึ้นมาที่เหตุมันมีแต่จะดึงไปนะมันกว้างรั่วมันไม่กว้างขวางโอ้ยกว้างขวางยังไงมันก็ไม่ทันกิเลสหรอกกิเลสมันกว้างมันมีทั่วโลกธาตุแม้แต่เทวดาอินพรหมกิเลสมันยังครอบไปถึงนะอะไรก็หัวใจของคนมีกิเลสจะถึงกว้างเท่ากิเลสกว้างทันกิเลสได้ยังไงรู้หัวใจของเรานั่นน่ะรู้ทันกิเลสเห็นหัวใจของเรานั่นน่ะเห็นกิเลสได้อะไรที่จะเป็นไปเพื่อการรู้ใจเห็นใจ อันนั้นเป็นการปฏิบัติธรรมการที่จะรู้ใจเห็นใจก็คือน้อมใจของเรามาอยู่กับใจน้อมใจมาอยู่กับใจน้อมจิตอยู่ที่จิตน้อมจิตอยู่ที่จิตน้อมจิตอยู่ที่จิตนี่การปฏิบัติธรรมมีโอกาสที่จะเห็นจิตมีโอกาสที่เห็นธรรมได้มีโอกาสที่จะรู้ธรรมได้มีโอกาสที่จะกว้างขวางทั่วโลกธาตุพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมตรัสรู้จิตที่พระพุทธเจ้าเท่านั้นแล้วโลกธาตุสว่างกระจ่างแจ้งไม่ใช่พระพุทธเจ้าทรงจิตไปแล้วจึงพระพุทธเจ้าจึงรู้แจ้งโลกนะฮะว่ารู้แจ้งโลกในลักษณะนั้นรู้แจ้งโลกในลักษณะที่ว่าอยากรู้ไม่อยากรู้จะส่งไปทำไมจะส่งจิตไปทำไมในเมื่อยังมีอยากรู้อยู่ตัวนั้นน่ะเตยไอ้คือตัวรู้ตัวไม่รู้คือตัวหลงรู้แจ้งในจิตของเราแล้วไม่อยากรู้อะไรสักอย่างทำไมไม่อยากรู้เราก็เพราะมันรู้แล้วจะไปอยากรู้ทำไมการปฏิบัติธรรมก็คือการดูใจการปฏิบัติธรรมก็คือการดูใจดูจิตการปฏิบัติธรรมก็คือการปฏิบัติจิตการรักษาศีลรักษาธรรมก็คือการรักษาจิตการศึกษาธรรมก็คือการศึกษาจิตการเรียนธรรมก็คือการเรียนเรื่องของจิตคำสอนพระพุทธเจ้าทั้งหมดสอนเรื่องจิตทั้งนั้นจิตอันเดียวนี้แหละเป็นศาสนาของพระพุทธเจ้ากุศลอยู่ในนี้อกุศลอยู่ในนี้ดินเป็นดินน้ำเป็นน้ำลมเป็นลมไฟเป็นไฟดินก็เป็นดินน้ำก็เป็นน้ำลมก็เป็นลมไฟก็เป็นไฟเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟไม่ใช่จิตดินก็คือผมขนเล็บฟันหนังเส้นเอ็นกระดูกอาหารไม่อาหารกับน้ำกับน้ำดีน้ำเสลน้ำมูดน้ำขุดเป็นน้ำลมลมเราหายใจเข้าออกเป็นลมความอบอุ่นในสรีระร่างกายอันนั้นเป็นไฟอันนั้นเป็นนี่เป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟเป็นโลกดินน้ำลมไฟอันนี้รวมตัวกันก็คือความเกิดดินน้ำลมไฟอันนี้สลายออกกันอาจจะแฉะสลายออกจากกันก็คือความตายก็คือดินน้ำลมไฟรวมกันก็คือเกิดดินน้ำลมไฟแยกกันก็คือตายดินน้ำลมไฟที่ไหนที่รูปร่างเป็นยังไงรวมตัวกันแล้วไม่ทำลายไม่มีเกิดและตายทั้งนั้นจะรู้มันจะเกิดกี่ครั้งเกิดกี่ครั้งเกิดกี่ครั้งจะหลายกี่ครั้งใจที่รู้ว่าเกิดใจรู้ว่าสลายนี่อันนี้ไม่เกิดอันนี้ไม่สลายไม่สลายเป็นนี่จริงการที่ศึกษาหัวใจศึกษาใจต้องศึกษาเข้ามาเป็นขั้นตอนให้มันเห็นชัดว่าดินเป็นดินน้ำเป็นน้ำลมเป็นไฟเป็นลมเป็นลมไฟเป็นไฟแล้วก็เห็นจิตศึกษาจิตต่อไปดินเขามีความอยากไหมดินมีกิเลสตัณหาไหมดินมีความโลภความโกรธความหลงไหมถามลงไปน้ำมีไหมลมมีไหมไฟมีไหมถามไปเชื่อว่าความกว้างขวางนี่ไม่มีที่สิ้นสุดรู้จิตเห็นจิตของเราแล้วความกว้างขวางหาที่สุดไม่ได้เพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันออกจากจิตทั้งนั้นไม่ต้องไปกลัวว่าจะไม่มีความรู้ทันความเจริญของทุกวิทยาการทางของโลกเขาเรื่องของกิเลสทั้งนั้นล่ะเดี๋ยวกิเลสมันอดที่จะไปคล้อยตามไม่ได้เพราะมันเลือดกรุ๊ปเดียวกันรัดกระแสมออกไปเลยพระพุทธเจ้าสอนให้น้อมดูจิตพระพุทธเจ้าสอนให้น้อมเข้ามาดูจิตเนี่ยพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาของเรานั่นอย่าไปหาดูตรงไหนอย่าไปสนตรงไหนกิเลสมันแสนที่จะมาฉุดมาลากมาดึงแล้วไปคล้อย แล้วก็แล่นตามมันแซงหน้ามันซ้ำเพราะอยากจะรู้อยากจะเห็นศาสนาองค์นั้นสำนักนั้นสำนักโน้นโน้นแล่นไปแล้วศาสดาที่มันอยู่ที่พระพุทธเจ้าสอนให้ดูสอนให้เข้าถึงนี่เราไม่สนไปเสียแล่นไปหาศาสดาข้างนอกทำตรงโน้นทำสำนักนั้นทำสำนักที่มีอยู่ในเรานี่ไม่สนใจเสียแล่นไปหาที่ไหนก็ช่างเถอะแล่นไปอำนาจของกิเลสมันก็เจอแต่กิเลสเท่านั้นเรียกว่าอยู่เป็นทุกข์ไปก็เป็นทุกข์อยู่เป็นสุขไปที่ไหนก็เป็นสุขตูอยู่เป็นสุขกันอยู่เป็นสุขกันสีเลนะสุขกันสุขติงยันติมีความสำรวมจิตให้ดีมีความสำรวมจิตให้ดีนั่นแหละศีลมีแล้วอยู่เป็นสุขมีความสำรวมจิตให้ดีมีความสำรวมจิตให้ดีมีความสำรวมจิตให้ดีให้แน่วแน่อยู่ในจิตอันนี้แหละเป็นสมาธิความสุขอันเกิดจากความสงบความสุขอันจะเกิดจากจิตไม่สงบไม่มีเราต้องการความสุขทำจิตให้เป็นศีลจิตเป็นสมาธิเราต้องการความสุขอันแท้จริงสิ่งที่เป็นข้าศึกจิตนี่พากันสลัดทิ้งและอยู่เป็นสุขนั่งสมาธิกันต่อไปใครนั่งไงนั่งไปเถอะขาไม่ได้เป็นสมาธิที่ขาสมาธิอยู่ที่จิตแขนหรือเป็นคนสุดที่ถามดูตาหรือเป็นหูหรือเป็นไม่ถามจริงๆจังแล้วมันไม่มีอะไรเป็นอะไรนั่นมีแต่ของเกิดมาแก่เดี๋ยวก็โอ้อะไรนะวันเกิดแล้วเดี๋ยวก็วันเกิดแล้วไม่รู้วันตายของเจ้าของมันตายมาตั้งปีแล้วเขาบอกมันเกิดตาย365วันนะวันวันเกิดแก่ไป365วันนะวันเกิดลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมหายใจเข้าลมหายใจออกไม่เข้าไม่ออกไม่เป็นอะไรทีนี้ไม่เป็นใครสักอย่างลุงลุงลุงตาตาตาปูปูนี่เคาะหัวลงก๊กก๊กก๊กอ่ะทานข้าวซะกินข้าวเสียนี่มีสำรับไอ้แก่แก่มีหวานมีข้าวตั้งอยู่นะลงก็ปิดสนิทนะอาหารอยู่ข้างนอกเลยนะลุงตาจะมากินได้ยังไงอาหารก็ลุงตากินไม่ได้เปิดออกมาแล้วเอามากินกินนะกินยังไงปากอ้าปากก็อ้าไม่ได้มันแข็งหมดแล้วนี่มันเป็นอย่างนี้แหละความจริงแล้วใครจะพ้นจากความจริงอันนี้ไปได้ใสัจธรรมของจริงเป็นสิ่งที่เราควรเอามาเป็นอารมณ์ใจของเราเกี่ยวข้องกับสัจธรรมให้มากไม่มีอะไรที่จะแก้ไขจิตใจของเรามีแต่สัจธรรมเท่านั้นเป็นธรรมเครื่องที่จะทำให้เป็นธรรมที่แก้ไขจิตใจของเราที่เห็นผิดรู้ผิดนั่นน่ะให้กลายเป็นรู้ถูกเห็นถูกเพราะเห็นความจริงคุณหมอนี่ใกล้จะครบ1เดือนนี่ยังเนี้ย ย ัง คร ับ อ๋อ เพิ่งครบเร็วนั่นนะ ประมาณ12วัน ฮะ ประมาณ12วัน อ ใครก็ว่างงานยุ่งใครก็ว่างานยุ่งไม่มีเวลาไม่มีเวลาว่าเอาว่าเอาทั้งนั้นเวลาจะไปจริงๆงานเขาไม่เห็นว่าอะไรนะเวลาจะไปจริงๆงานเขาไม่เห็นจะว่าอะไรไม่มีใครดูแลบ้านมีใครดูแลบ้านไปจริงๆบ้านเขาก็ไม่เห็นว่าอะไรแผ่นดินอันนี้เราจะมาเกิดหรือไม่มาเกิดเขาก็ไม่ว่าอะไรเราจะอยู่อีกสักร้อยปีเขาก็ไม่ว่าอะไรเราจะรีบไปสวรรค์วันนี้วันพรุ่งนี้เขาก็ไม่ว่าอะไรเขาไม่ว่าอะไรนี่ท่านจึงว่าอุปาทานยึดตัวเป็นอย่างนั้นยึดตัวเป็นอย่างนี้ไปยึดขึ้นมาแล้วมันเป็นจริงไปยึดเข้าแล้วมันเป็นจริงเมื่อไหร่เขาก็จะเป็นไปยึดก็ไม่ได้ประโยชน์ไม่จะเป็นจะเป็นยังไงไปช่างเขาซะหมดเรื่องไปยึดเขาก็ไม่ได้ประโยชน์แล้วที่ไหนก็ดีหมดแผ่นดินอันนี้ถ้าหากว่าขยันตั้งใจภาวนาอยู่ที่ไหนดีหมดมันแผ่นดินอันเดียวกันอยู่ที่ไหนไม่ดีสักอย่างถ้าหากว่าไม่ขยันภาวนาที่เกิดที่ข้านอยู่ที่ไหนหาความดีไม่ได้เพราะความดีไม่มีอยู่ในความที่ข้านนั้นปวดมากไหมนะลงตาหลวงพ่อเท่าปวดมากไหมจะไปสู้กับเขาทำไมก็ยังปวดกันเขาปวดไปหมดเรื่องเลยนะมันเขาแก่เขาจะแก่เขาแก่ไปสู้ไงก็สู้ก็ไม่ได้หรอกมันมีความแก่เป็นธรรมดามีความเจ็บความป่วยเป็นธรรมดาสู้เขาไม่ได้หรอกเขาอยากเป็นเนี่ยเขาเป็นไปซะก็หมดเลย